الباب الأربعون باب بر الوالدين وصلة الأرحام والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بیان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللہ تعالی نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوک یعنی غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں کے توڑنے سے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم اور فرمایا اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں انہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور فرمایا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور فرمایا اللہ تعالی نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ان دونوں سے ادب کی بات کہو، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دو نیاز مندی سے، اور ان کے لیے کہو یعنی یہ دعا کرو اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اور فرمایا اللہ تعالی نے اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا دو سال میں، حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. حضرت ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے. مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. بخاری و مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے. اللہ تعالی نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھے قطع کرے یعنی توڑے؟ رحم یعنی رشتہ داری نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، بس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں یہ آیات قرآنی پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا یعنی توڑے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال، امك. قال، ثم من؟ قال، امك. قال، ثم من؟ قال، امك. قال، ثم من؟ قال، ابوك. متفق عليه. وفي روايه، يا رسول الله، من احق الناس بحسن الصحبه؟ قال، امك، ثم امك، ثم امك، ثم اباك، ثم أدناك أدناك. قال، أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، یا رسول اللہ، انلی قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا. مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره. حضرت أنس رضي الله عنه سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. بخاری و مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ قال: كان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه، وسبق بيان الفاظه في باب الانفاق مما يحب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرحاء نامی باغ تھا، یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی نوش فرماتے، چنانچہ جب آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرحاء باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، چنانچہ آپ جہاں اللہ آپ کو سمجھائے اسے اپنے تصرف میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ تو انہی کی خدمت کی کوشش کر۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی یعنی بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرے بخاری وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے اور جو مجھے کاٹے اسے اللہ تعالی کاٹے بخاری و مسلم وعن ام المؤمنین میمونة بنت الحارث رضی اللہ عنہا أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله إني اعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليه أم المؤمنين حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لی چنانچہ جب وہ دن ہوا جو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا دن تھا اور آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو وہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا بخاری و مسلم وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قالت قدمت علی امی وهی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میری ماں جبکہ وہ ابھی مشرکہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہونے والے معاہدہ حدیبیہ کے دوران میرے پاس آئیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہیں کیا میں ان کی خواہش کے مطابق اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن۔ قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة۔ متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ سیدہ زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی عورتوں کو وعظ فرمایا اور اس میں فرمایا: اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، چاہے تمہیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا، ورنہ پھر میں وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: بلکہ تو خود ہی جا۔ چنانچہ میں گئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی، میری ضرورت بھی وہی تھی جو اس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب و دبدبہ عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے، ہم نے ان سے کہا: تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خاوندوں پر اور ان کی گودوں میں زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا وہ شرعاً کافی ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتلانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا: یہ دو عورتیں کون کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی زینب؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں جا کر بتلا دو کہ ان کے لیے دو گنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل فی قصت ہرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ سے ہرقل یعنی شاہ روم کے قصے سے متعلق لمبی حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، جبکہ وہ ابھی کافر تھے، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے اور کرتے آئے ہیں، اور وہ ہمیں نماز کا، راست بازی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیها القیراط، وفی روایہ ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا۔ رواه مسلم۔ قال العلماء، الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم۔ حضرت أبو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، تم عن قریب ایسا علاقہ فتح کرو گے جس میں قیراط کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے تم عن قریب مصر فتح کرو گے، اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں قیراط کا لفظ عام بولا جاتا ہے، چنانچہ تم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ ان کا ہمارے ساتھ ذمہ اور رشتہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے، یا فرمایا ذمہ اور سسرالی تعلق ہے۔ مسلم۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کا وہ رشتہ جس کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر علیہ السلام کا ان میں سے ہونا ہے، اور سسرالی تعلق کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ماریا رضی اللہ عنہا کا ان میں سے ہونا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وانذر عشیرتك الاقربین یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، چنانچہ ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب ابن لوئی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد مناف، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ، اپنے نفس کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جسے میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ مسلم۔ وعن ابی عبد اللہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري۔ حضرت ابو عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ فرماتے ہوئے سنا، خفیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ اور نیک مؤمن ہیں، البتہ ان سے میری رشتہ داری ہے جسے میں ضرور ملحوظ رکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم، الفاظ بخاری کے ہیں۔ وعن ابی ایوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال: یا رسول اللہ، اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ وعن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة۔ حديث حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کھولے، کیونکہ یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها۔ رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے کہا اسے طلاق دے دے، میں نے انکار کیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ أن رجلاً أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب احادیث کثیرۃ فی الصحیح مشہورۃ، منها حدیث اصحاب الغار وحدیث جریج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي، فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى، فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث والله أعلم۔ امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں اس باب سے متعلق صحیح میں بہت سی حدیثیں ہیں اور مشہور ہیں، ان میں سے اصحاب غار کی اور جریج کے قصے پر مشتمل احادیث ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صحیح میں متعدد مشہور حدیثیں ہیں جنہیں میں نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین حدیث حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، جو ایسے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے جن میں اسلام کے قواعد اور اس کے آداب کا بیان ہے۔ میں وہ پوری حدیث انشاءاللہ باب الرجاء میں ذکر کروں گا۔ اس میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ سے کہا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نبی۔ میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے کا حکم دے کر بھیجا ہے، نیز یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس طرح پوری حدیث بیان کی، واللہ اعلم۔